أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 79 المسألة الثانية مسألة دوم در زیر باب ششم از کتاب صلات که این 25مین درس از کتاب صلات است. صاحب کتاب میگوید المسألة الثانية متى يجب، یعنی مسئله دوم درباره کی سجده سهو کردن واجب می باشد. صاحب کتاب می گوید یجب سجود السهو لما یأتی، یعنی واجب می شود سجده سهو به سببهایی که در زیر می آیند، یا واجب می شود سجده سهو در آن حالتهایی که در پایان صاحب کتاب 5 حالت را ذکر میکند که در این حالت ها سجده سهو واجب میشود. اولین حالتی که سجده سهو واجب میشود میگوید اذا زاد فعلا من جنس صلاتی، یعنی هنگامی که زیاد کند فعل را که از جنس نماز است، یک کار را در نماز زیاد بکند که آن کار از جنس نماز باشد، که ان یزید رکوعاً، به مثل این که مثلا رکوع را زیاد بکند، او سجوداً یا سجده را زیاد بکند، او قیاماً یا قیام را زیاد بکند، او قعوداً یا نشستن و قعود را زیاد بکند، ولو قدر جلسه الاستراحه، و اگرچه به اندازه یک جلسه استراحه باشد. جلسه استراحه ششتن بین دو سجده را میگویند. چی طوره که در بین دو سجده چند لحظه انسان میستد بعد دویم سجده دا میرود، انا همون اندازه اگر که زیادتی بکنی در قیام و قعود، پس در این صورت سجده سهو بالات واجب میگردد. پس صاحب کتاب گفت که اگر زیاد کنی از جنسی صلات خودش باشد، یعنی از جنسی نماز باشد، و به مثل رکوع سجده و قیام و قعود که اینها از جنس نماز می باشند، اما اگر از جنس نماز نباشد چی؟ کاری بکند که از جنس نماز نیست، آن کارها در داخل نماز انجام داده نمی شوند، به مثل خوردن، نوشیدن، پس اینها سجده سهو واجب نمی گرداند، زیرا اینکه اینها از جنس نماز نیستند. یک کار را زیاد کنی که از جنس نماز باشند، پس آنها سجده سهو را واجب می گرداند. اما اگر کار بکنی از جنس نماز نباشد، پس آن کار کثیر باشد، بسیار باشد، انسان نمازش را فاسد می کند و بیکار می کند و از مبتلات صلات می باشد. اکنون صاحب کتاب برای این گپی گفتهش که از جنس نماز اگر زیاد بکند دلیل میارد، میگوید که لحدیث ابن مسعود، میگه دلیل من حدیث ابن مسعود هست، میگوید که صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، یعنی امام شد پیغمبر صلى الله عليه وسلم با ما نماز را میگه 5 رکعت خواند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 5 رکعت نماز خواند. فلم من فتل من الصلاتی، پس زمانی که بازگشت از نماز، یعنی که انسان نمازخوان مخصوص امام رو به طرف قبله هست، وقتی که نماز را خلاص میکند به طرف مردم میگردد، پس زمانی که میگه تاب خورد به طرف مردم، بازگشت پیغمبر به طرف مردم از بعد از نماز خواندن، توشوش القوم بینهم، پس قوم بین یکدیگر سخن کردن را شروع کردند. در حاشیه میگوید و یقال بالسین المهملتی توسوس والوشوش، یعنی هر دین ها جایز است، توسوس یا که الوشوشتو صوت فی اختلاط، یعنی آوازی که در هم آمیخته باشد، آوازی که با هم آمیخته باشد، ای را میگن توشوشه یا که الوشوشه تو. پس میگه توشوش القوم بینهم، پس میگه قوم در بین خودشان با صداهای آمیخته میگه صحبت کردن، یعنی هر کس دو نفر با یک دیگر صحبت کردن شروع کردن. فقال ما شأنكم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان شدن که ما شأنكم، یعنی چی شده از شما را، چی خبر است. فقالو، پس میگه اصحاب گفتن که یا رسول الله هل زید فی الصلاة شیئون، گفتن ای رسول الله آیا در نماز یگان زیادتی وارد شده است، یعنی آیا نماز چهار رکعته پنج رکعت شده است. قال لا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که نه. قالو، اصحاب گفتن فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، گفتن ای رسول الله هر آینه تو پنج رکعت نماز خواندی حالا، یعنی اگر که نماز زیاد شدگی نباشد پس حالا پنج رکعت نماز خواندی. فَانْفَتَلَ، پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم برگشت، یعنی که به سوی نماز. در حاشیه میگه که انصرف و رجع الى القبلتی، انصرف یعنی که برگشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رو به طرف قبله کرد، رو به طرف قبله کرد و فسجد سجدتین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو سجده کرد، یعنی سجده سهو. پنج رکعت که خوانده بود، وقتی خبردار شد که پنج رکعت خوانده است، اکنون دو سجده کرد، سجده سهو ثم سلم، بعد از آن سلام داد، بعد از دو سجده التحیات نخوانده سلام داد. ثم قال، بعد از اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که انما انا بشر مثلكم، گفتن هر آینه من به مثل شما انسان هستم. انسا کما تنسون، یعنی من هم فراموش میکنم چی طوری که شما هم فراموش میکنید، یعنی من هم انسان هستم. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن هنگامی که فراموش کرد کسی از شما، یگان تا شما در نماز فراموشی پیش آمد و فراموش کردید، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، پس گفت باید دو سجده بکند، دو سجده یعنی که باید سجده سهو بکند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند در زیر رقم 572 در کتاب صحیح مسلم. اکنون صاحب کتاب میگوید فاذا علم بالزیادتی، پس هنگامی که دانست انسان نمازگزار زیاد خواندگی نمازش را، نماز خوانده استاده بود، وقتی که فهمید که زیاد خوانده است و هو فی الصلاتی، در حالی که میگه اون انسان در داخل نماز باشد، مثلا دو رکعت نماز نیت کرد، دو رکعت نماز باید میخواند، سیوم رکعت دکی خیز، در حالی که در داخل نماز است در سیوم رکعت، وجب علیه الجلوس حال علمه، اکنون میگه واجب است برای اون ششتن عین زمان همون دانستنش، وقتی فهمید که در سیم رکعت است باید دو رکعت میخوان، یا در چهارم پنجم رکعت است باید چهار رکعت میخوان، یعنی یک رکعت زیادی خستگی است، فوراً میگه وقتی که فهمید که زیادتی کرده است باید در جایش بنشیند. حتی لو کان فی اثناء الرکوع، حتی میگه و اگر چی در وقت رکوع هم باشد، اگر چی در حالت رکوع کردن هم باشد، فهمید که این پنجم رکعت است باید میگه در جاش بنشیند. چرا؟ لانه لو استمر فی الزیادتی مع علمه لزاد فی الصلاة شیئا عمدا و هذا لا يجوز. میگه زیرا اینکه اون انسان لو استمر فی الزیادتی مع علمه، اگر که دوام بدید اون زیادتی را با وجود دانستنش و دانست که یک رکعت زیاد خوانده استاده است، با وجود دانستنش میگه اگر زیادتی بکند، میگه لزاد فی الصلاه شیئا عمدا، پس این را حکمش همین است که این انسان زیاد کرده است در نماز چیزی را قصدن، زیرا اینکه اکنون فهمید که یک رکعت زیاد خوانده استاده است، با وجودی فهمیدن باز هم دوام بودید آن رکعت را، پس این انسان قصدن در نماز زیادتی کردگی است. میگه و هذا لا یجوزو، این جایز نمی باشد که انسان قصدن در نماز زیادتی بکند. پس از این حساب انسان وقتی که نماز خونده استاده بود یک رکعت زیاد خیست و هر وقتی که در یادش زد که یک رکعت زیاد خوانده استاده است باید زود در جاش بنشیند، اگر در رکوع هم باشد باید در جاش بنشیند و سجده سهو بکند، بعد از اتحیات و درودا را خواندن بعد از آن دو سجده میکند که این را میگویند سجده سهو، با همین نمازش کامل و پره میشود. پس این بود اولین حالتی که سجده سهو را واجب میگرداند، وقتی که از فعل نماز، فعلی که از جنس نماز است، زیادتی بکند. بعد از این دویم حالت را صاحب کتاب میارد، میگوید او سلم قبل اتمام صلاته، یا میگه سلام بدهد پیش از پره کردن نمازش. مثلا چهار رکعت نماز نیت کرد، سه رکعت خوان، در سیوم رکعت سلام داد، یعنی نماز را پره نکرده سلام داد. لحدیث عمران ابن حسین قال، میگه در این صورت هم سجده سهو واجب میشود. دلیل من حدیث عمران ابن حسین هست. عمران ابن حسین رضی الله عنهما میگوید قال، گفت که سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ثلاث رکعات من العصر، میگه سلام داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سه رکعت در نماز عصر. نماز عصر که چهار رکعت است، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سه رکعت خواند و سلام داد از نماز عصر، نماز عصر را به اتمام رسانید در سه رکعت. ثم قام، بعد از اون میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جایش خیستند و فدخل الحجرت، پس به اتاقش رفتن، به خانهش رفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقام رجل بسیط الیدین، پس میگه خیست از جایش مردی که دراز بود دستانش، بسیط الیدین. این بسیط الیدین را پیشترم حدیثش را خوانده بودیم، حدیثی ذلیدین، اون همون ذلیدین، این همین بسیط الیدین هست که میگوین ذلیدین یا ذلیدین. پس میگه همین مردی دست دراز از جایش خیست و فقال، پس گفت که اقصرت الصلاتو، گفت که یا رسول الله آیا نماز قصر شده است، یعنی کوتاه کم شده است، نماز عصر که چهار رکعت بود وقتی که 3 رکعت خوانده رسول الله نماز قصر شده است فخرج، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم از خانه اش برآمد و فصلى الركعه التي كان تركه، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواند همون رکعت را که ترک کرده بود، یعنی چهارم رکعت نماز عصر را خواند، همون چهارم رکعت را گذاشت و ثم سلم، بعد از اون میگه سلام داد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چهار رکعت، این یک رکعت باقی مانده را خواند و شش التحیات و درود را خواند و بعد از اون میگه سلام داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ثم سجد سجدتی سهوی، بعد از اون میگه سجده کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون دو سجده سهو را، یعنی دو سجده کرد و ثم سلم، بعد از اون سلام داد، بعد از اون سلام داد. یعنی که ببینید حدیث بالاگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که فهمید که یک رکعت زیاد خوانده است و زود سجده کرد بدون آنه که سلام بدهد اتحیات بخواند، سجده کرد و در حدیث دویم سلام داد و بعد از آن سجده کرد، دو سجده کرد و بعد از دو سجده خیست و نشست و سلام داد. این دو حدیث را در یادتان داشته باشید، زیرا اینکه سجده سهو کردن به دو طریق می باشد، سجده را پیش از سلام دادن می کنیم یا بعد از سلام دادن، یعنی دو بار سلام می تیم یا یک بار سلام می تیم، یعنی که دو سجده می کنیم می شینیم و سلام می تیم خلاص، یا اول سلام می تیم و سجده سهو را می کنیم می شینیم باز سلام می تیم. دو نمود سجده سهو انجام داده می شود. پس این حدیث را در ذهنتان داشته باشید. این حدیث دویم را در حاشیه می گوید در تخریجش که رواه و مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در کتاب صحیح مسلم در زیر رقمی 574 در کتاب صحیح مسلم، یا در همچنین در زیر حدیث 102 در کتاب صحیح مسلم امام مسلم این حدیث را روایت کرده است، این حدیث عمران ابن حسین را. پس این بود دویم حالتی که سجده سهو کردن واجب است، سجده سهو کردن واجب است، یعنی که پیش از نماز را پره کردن اگر که سلام دادی سهوان، پس در گردن سجده سهو واجب شد، یعنی که نمازت را پره میکنی و در آخر سجده سهو میکنی. این بود دویم حالت. بعد از این صاحب کتاب میگوید سیوم حالتی که سجده سهو واجب می شود او لحن لحنن، یا میگه خطا کرد خطا کردنیه، این رو میگن لحن جلی، یک انسان در نمازخانیش لحن جلی کرد، یحیل المعنى سهوان، یحیل المعنى سهوان، یعنی که تغییر می دهد این خطای کردگیش معنای آن آیت را سهوان باشد، لیکن یعنی قصدن نباشد، سهوان و اشتباهن و بدون قصد آیت قرآن را چنان خوان که معنا تغییر یافت، به مثل بجای انعمت مثلا انعمتو گفت، مثلا بجای ایاک ایاکی گفت، یا بجای نعبودو مثلا تعبودو گفت. خلاصه آیتی از آیات قرآن را سهوان و بدون قصد خطا خوان که آن لحن جلی بود، یعنی خطای آشکار و واضح که معنا را تغییر داد، در این صورت هم سجده سهو بالای اون انسان واجب می شود. چرا؟ میگه لأن عمده یبطل الصلاة، زیرا اینکه میگه قصدن اگر انسان آیت را غلط بخواند پس باطل میکند نمازش، نمازش را. پس این قصدن خطا خواندنی آیت نماز را باطل میکند، فوجب سجود السهوی، وقتی که سهوان اگر خطا کی خواند پس واجب می شود سجده سهو، باید اون انسان سجده سهو بکند. اما اگر این خطا خوانیش اگر قصدن باشد، دانسته و فهمیده به جای ایاک مثلا ایاکی بگوید، یا به جای نعبودو مثلا تعبودو بگوید، یا به جای انعمت انعمتو یا انعمتی بگوید، قصدن بگوید، اگر نمازش باطل می شود، نمازش می شکند، نماز رو باید از سر نو بخواند. اما اگر سهوان نادانسته از زبانش یکی برآمد، در این صورت باید در آخر میگه سجده سهو بکند و سجده سهو در گردنش واجب می شود. پس این بود سیوم حالتی که سجده سهو را واجب می گرداند. بعد از این صاحب کتاب می گوید چهارمین جایی که سجده سهو را واجب می گرداند، چهارمین حالتی که سجده سهو واجب می گردد، میگه او ترک واجبا، یا میگه ترک ند یکی از واجبات نماز را. در گذشته ما و شما خوانده بودیم واجبات نماز را که در نماز 8 واجب است. پس یک انسان میگه یکی از همون واجب ها را ترک بکند، لحدیث ابن بحینه قال، یعنی اگر ترک بکند یکی از واجب ها را، سجده سهو در گردنش واجب می شود. دلیل چی است؟ میگه لحدیث ابن بحینه، دلیل میگه حدیث ابن بحینه است، دلیل من حدیث ابن بحینه است که قال، ابن بحینه گفت که صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، میگه نماز خوان برای ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت از بعض نمازها. در نمازی از نمازها میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز خوان، ثم قام، بعد میگه از جاش خیست، فلم یجلس، یعنی در دویم رکعت باید التحیات میخواند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم التحیات رو نخوانده از جایش خیست. در سیوم رکعت در حاشیه میگوید فلم یجلس، در حاشیه میگوید که یعنی ترک التشهد الاول، یعنی تشهد اول را، قعده اول را در دویم رکعت ششتن را میگه ترک کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ننشست. فقام الناس معه، وقتی پیغمبر که خیست در سیوم رکعت و مردم هم میگه همراه پیغمبر خیستند و کسانی که از پشت پیغمبر نماز میخوندن اونها هم میگه خیستن. فلما قضا صلاته، پس زمانی که میگه خلاص کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازش را، و نظرنا تسلیمه، میگه ما انتظار بودیم و منتظری سلام دادن پیغمبر بودیم که حالا پیغمبر سلام میدهد، زیرا اینکه چهارم رکعت نشستند، التحیات و درودا را خواندن و همه قوم انتظار بود که حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام میدهد. میگه کبره، اما پیغمبر سلام نداده و تکبیر گفت. پیغمبر الله اکبر گفته، میگه تکبیر گفت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکبیر گفت و قبل تسلیمی، پیش از سلام دادن، یعنی سلام نداد، الله اکبر گفته تکبیر گفت. میگه فسجد سجدتینی، پیغمبر میگه 2 سجده کرد، یعنی سجده سهو کرد و هو جالسون، در حالی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود. ثم سلم، بعد از اون میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام دادند. پس این حدیث رو ببینید، در این حدیث هم همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام نداده، اول سجده سهو کردند بعد از آن سلام دادند. در حدیث بالاگی خواندیم که اول سلام دادند بعد سجده سهو کردند، در این حدیث سلام نداده سجده سهو کردند، یعنی که به این دو طریق وارد شدگی هست دلائل، یعنی که هم پیغمبر پیش از سجده سهو کردن سلام داده بعد سجده سهو کرده بعد از اون باز سلام داده است، یعنی دو بار سلام داده است. و در بعضی حدیث ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک بار سلام داده است، یعنی که سجده سهو را بدون سلام دادن سجده سهو کرده بعد از تحیات و درودا سجده سهو را انجام داده بعد از آن سلام داده است، یک بار سلام داده است. که این حدیث در حاشیه میگوید که در تخریج این حدیث که حدیث متفقون علیه است، یعنی که این حدیث حدیث بخاری و مسلم است که رواه البخاری یو، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی هست در زیر رقمی 1230 در کتاب صحیح البخاری، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی هست در زیر رقمی 570 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث متفق علیه می باشد و حدیث صحیح می باشد. اکنون بعد از این صاحب کتاب میگوید ثبت هذا بالخبری فی من ترکت تشهد الاوسط، میگه ثابت شد این سجده سهو کردن با حدیث، بالخبر اینه که با حدیث، با دلیل، با حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت شد درباره شخصی که ترک کند تشهد اول را، کسی که تشهد اول را، قعده اول را ترک کرد در نماز، پس در گردنش سجده سهو واجب می شود. پس در این باره میگه حدیث داریم، این دلیل است، این حدیثی که حالا خواندیم. اکنون زیرا که تشهد اول یکی از واجبات نماز است، پس واجب نماز که تشهد اول بود قعده اول را ترک کرد سجده سهو کرد، اکنون باقی مانده واجبات چی دلیل داریم که سجده سهو کنیم؟ میگه فیقاس علیه سایر الواجباتی، پس قیاس کرده می شود، میگه بر انا همین تشهد اول که واجب است پیغمبر ترک کرد در آخر سجده سهو کرد، باقی مانده واجبات رو میگه به همین قیاس کن. هر واجب نماز رو وقتی که ترک کردی پس سجده سهو میکنی. دلیل چی است؟ دلیل قیاس به انا همین پیغمبر قعده اول را، اتحیات اول را ترک کرده بود سجده سهو کرد، پس تو هم وقتی که واجب از واجبات نماز را ترک کردی باید سجده سهو بکنی، در گردد سجده سهو واجب می شود. اکنون صاحب کتاب مثال می آرد می گوید کترک تسبیحی فر رکوع و سجودی، به مثل ترک کردن تسبیح سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم گفتن در رکوع و سجود. یک انسان میگه اگر همین ها را ترک کرد باید سجده سهو بکند، زیرا اینکه در گذشته خوانده بودیم که گفتن اینها واجب از واجبات نماز است، یعنی که تکبیرات، تسبیحاتی که در رکوع میگفتیم، تسبیحاتی که در سجده میگفتیم، اینها واجب از واجبات نماز میباشند. پس کسی که اینها را ترک میکند باید اون سجده سهو بکند، اگر که کسی که تسبیح را در رکوع سجده ترک کرد. و این یکم مثال. و قوله بین سجدتین، یا سخن اون انسان در بین دو سجده، یک انسان در بین دو سجده وقتی که نماز میخونه در بین دو سجده در واجبات نماز گفته بودیم که باید بگوید رب اغفر لی باید بگوید. وقتی که انسانی که در بین دو سجده رب اغفر لی که نگفت، در گردن این انسان سجده سهو واجب می شود، سجده سهو در گردنش واجب می شود. در واجبات نماز گفته بودیم که این رب اغفر لی را گفتن واجبی از نماز است، در این مسئله اختلاف است، زیرا که مذهب حنفی گفتن این را واجب نمی داند. پس کسی که در مذهب حنفی رب اغفر لی را ترک بکند در گردنش سجده سهو واجب نمی شود. اما در قول صاحب کتاب ذکر می کند این هست که کسی که رب اغفر لی را در بین دو سجده اگر نگفت باید در آخر سجده سهو بکند و نمازش را کامل بکند، زیرا که این انسان واجب از واجبات نماز که در بین دو سجده رب اغفر لی گفتن هست این را ترک کرده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید و تکبیرات الانتقالی، یعنی همچنین تکبیرات انتقال. تکبیرات انتقال یعنی همون تکبیرهایی که از رکن به رکن میگذری، مثلا الله اکبر میگویی از قیام به سجده به رکوع میروی، یا بعد از یا سمی الله لمن حمیده گفته باز از جایت از رکوع میخیزی، الله اکبر گفته به سجده میروی و بعد از اون الله اکبر گفته از سجده میخیزی، انا همین الله اکبر هایی که میگویی انا همین را میگویند که تکبیرات انتقال. پس کسی که میگه تکبیرات انتقال را ترک کرده باشد، هر کسی که ترک بکند پس اون هم در گردنش میگه سجده سهو واجب میشود، در گردنش سجده سهو واجب میشود که باید سجده سهو را انجام بدهد. پس این بود هر کسی که واجب از واجبات نماز را ترک بکند باید اون انسان سجده سهو بکند، یعنی در گردنش سجده سهو انجام دادن واجب می شود. این بود چهارمین حالتی که صاحب کتاب برامون ذکر کرد که سجده سهو کردن واجب می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید پنجمین حالتی که سجده سهو کردن واجب می باشد، می گوید و یجبو سجود سهوی اذا شک فی عدد رکعاتی فلم یدری کم صلا. میگه و یجب سجود سهوی، یعنی واجب میشود سجده سهو، سجده سهو کردن واجب میشود کی؟ اذا شک فی عدد رکعاتی، هنگامی که شک بکند آدم نمازگزار در عدد رکعت ها که چند رکعت خونده است، سه تا خونده است یا چهار تا، دو تا خونده است یا سه تا، وقتی که عدد رکعت ها در شک کرد این انسان میگه در گردنش سجده سهو واجب می شود. فلم یدری کم صلا، یعنی نداند که چند رکعت خونده است، شک بکند سه رکعت خونده است یا چهار تا، یا دو رکعت خونده است یا سه تا. وقتی که شک کرد در عدد رکعت هایش پس میگه باید در آخر نمازش این انسان سجده سهو بکند، در گردنش سجده سهو کردن واجب می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید و ذالک اثناء الصلاتی، و این کار میگه این شک میگه وقتی که در داخل نماز باشد، هنگامی نماز خواندن باشد، لانه ادا جزءا من صلاته مترددا فی کونه منها او زائدا علیها فضعفت النیت. میگه زیرا اینکه این انسان وقتی که در داخل نماز شک میکند که چند رکعت خوانده است، میگه زیرا که این انسان ادا جزءا من صلاته مترددن، یعنی خوانده است یک جزء و یک قسم از نمازش را متردد، در حالت شک بودن، در حالتی که شک دارد، در حالتی که دودیله است، فی کونه منها که آیا همین رکعتی که خوانده است آیا از نماز هست، او زائدن یا زیادی باشد، او زائدن علیها یا این رکعت رکعت زیادی باشد. پس میگه این انسان در حالت دودیلگی و در حالت شک جزئی از نمازش را خوانده است، فضعفت النیت، پس این انسان را میگه نیتش ضعیف گشته است، زیرا اینکه دودیله شد که آیا این از نماز باشد یا نه، پس میگه این را نیتش میگه ضعیف شد. و احتاجت للجبری بسجودی، پس میگه احتیاج دارد برای اصلاح کردن و جبران کردن به سجده، پس میگه این انسان باید سجده سهو بکند تا اینکه نمازش را جبران بکند و نمازش را کامل و پره بگرداند. اکنون دلیل چی است که این کار را بکند؟ میگه لعموم حدیثی ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه با عموم حدیث ابو هریره رضی الله عنه که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که این احدکم اذا قام یصلی جاءه الشیطان فلبس علیه حتی لا یدری کم صلا. پیغمبر گفتن این احدکم، هر آینه گفتن هر یکی از شما، اذا قام یصلی، هنگامی که گفت میخیزد از جایش برای نماز خواندن، هر یکی از شما وقتی که از جایتون میخیزید تا اینکه نماز بخوانید، جاءه الشیطان، میگه نزد این انسان نمازخوان شیطان ملعون میآید، نزدش میگه شیطان میآید، فلبس علیه، و در شک میاندازد این انسان را و وسوسه میکند این انسان را، حتی لا یدری کم صلا، چنان وسوسهش میکند، میگه که این انسان حتی نمیداند که چند رکعت نماز خوانده است. یعنی که این انسان را وسوسه کرده، در شک انداخته و فکر و خیالش را به هر طرف برده و این انسان را از دقت دادن و از حضور قلب در نماز داشتن محروم میکند شیطان. پس این انسان میگه دیگر نمیداند چند رکعت نماز خوانده است. میگه فاذا وجد ذلك احدكم، پس هنگامی میگه کسی از شما همین حالت در غلطید، در همین حالت کسی از شما افتید که ندانید چند رکعت نماز خوانده است، فلیسجد سجدتین، پس میگه این انسان بعد از اونه که نمازش را پره میکند با فکر و خیالی که دارد، با اون یقینی که در قلبش دارد یا شکی که دارد، نمازش را پره کرد، بعد از اون میگه فلیسجد سجدتین، پس میگه دو سجده بکند، یعنی سجده سهو بکند، و هو جالس، در حالی که اون انسان نشسته است، در حالی که نشسته است پس میگه اون انسان سجده سهو بکند. پس این حدیث، عموم این حدیث دلالت میکند که هر کسی که در نماز شک کرد، پس در آخر نمازش باید سجده سهو بکند، در گردنش سجده سهو واجب میشود. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی هست در کتاب صحیح البخاری در زیر رقم 1231، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی هست در کتاب صحیح مسلم در زیر رقم 389. پس این است تخریج این حدیث، که این حدیث حدیث بخاری و مسلم می باشد. اکنون بعد از بیان کردن این حدیث، صاحب کتاب می گوید و هو فی هذه الحالتی بین امرینی، و اون انسان میگه در این حالت، در این صورت که در شک افتیدگی باشد، در بین دو حالت میستد، میگه در بین دو کار است، در دو صورت است، میگه این انسان، اما ان یکون شک بدون ترجیح لأحد الاحتمالین، میگه یا این که شک بدون ترجیح میباشد به یکی از صورتها، مثلا 3 رکعت خونده است یا 4 رکعت، نمیتواند ترجیح بدهد که 3 تا خونده است یا 4 تا، ترجیح داده نمیتواند، یعنی یقین کرده نمیتواند، 50% در 50% میگوید 3 تا خوندم و 4 تا خوندم، نمیتواند که بگوید که 70% مثلا 3 تا خوندم، 30% 4 رکعت خوندم، یا مثلا 70% 4 رکعت خوندم و کم تر شک کرده تا که 3 رکعت خوندم، و همین انسان میگه ترجیح داده نمیتواند همین شکش را، 50 در 50، حالا این انسان میگه قرار گرفتگی است. میگه ففی هذه الحالتی، پس میگه در این حالت وقتی ترجیح داده که نمیتواند، یأخذ بالاقلی، کمترین رکعت را میگیرد، مثلا 3 رکعت یا 4 رکعت خونده است، شک کرده که 3 تا شده است یا 4 تا، وقتی ترجیح داده که نمیتواند، پس میگه 3 رکعت را میگیرد، کمترین رکعت را میگیرد، یا 2 رکعت یا 3 رکعت خونده است شک کرد و ترجیح داده که نتوانیست دو رکعت را میگیرد، کمترین را میگیرد. و یبنی علیه و بنا میکند نمازش را بر همین، یعنی گویا دو تا خوانده است. در دو و سه اگر شک کرد، ترجیح داده نتوانیست، پس گویا که دو تا خوانده است. و در سه و چهار شبهه کرد، شک کرد، ترجیح داده نتوانیست، پس سه رکعت را میگیرد، پس یک رکعت دیگر میخواند اگر که در سه و چهار شک کرد، یا اگر که در دو و سه باشد بعد از اون اتحیات میخواند، یعنی دو رکعت حساب میکرد میشند اتحیات میخواند و بعد از اون میخیزد و یک رکعت یا دو رکعت دیگری که چند رکعت نماز نیت کرده است دوام میتید و نمازش را پره میکند. و یوس جدو لسهوی و سجده کرده می شود برای سهو، یا که و یس جدو لسهوی. پس اون انسان وقتی که اقلین کمترین گمانش را، یعنی کمترین عدد را که گرفت، نمازش را به همو بینا میکند و یس جدو علیه، یعنی سجده میکند، و یس جدو لسهوی یعنی سجده سهو میکند، در آخر سجده سهو میکند. با کدام دلیل؟ میگه لی قوله صلی الله علیه و سلم، با سخن دلیل من میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید اذا شک احدکم فی صلاته، یعنی هنگامی که شک کرد کسی از شما در نمازش، کدام از شما در نمازتون شک کردید، فلم یدری کم صلا ثلاثا ام اربعا، پس ندانست که چند رکعت خواندگی است، سه رکعت یا چهار رکعت. پس کسی میگه در همین حالت که افتاد و ترجیح داده نتوانست اون گمان و شکش را که سه رکعت خونده است یا چهار رکعت، پیغمبر میگوید که فل یطرح الشک، پس اون شکی که هست میگه شک را پرتاید و شک را از دلش دور بکند. مثلا یک انسان وقتی که شک میکند که سه رکعت خونده است یا چهار رکعت، پس سه رکعت خوندنش یقین است که حتما خونده است، اما چهارم رکعت شک است. زیرا که سه وقتی میگوید که سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، یعنی سیمش حتمی است، یقین است که خونده است، اما شک در چهارمش است که آیا چهارم را خونده است یا نخونده است. در این صورت میگه همون چهارم رکعت را ترک میکنی، یعنی یه رکعت دیگر میخونی تا اینکه چهار تا شود، گویا که اون شکی که بود اون شک رو از خودت دور میکنی، از خودت دور میکنی. اکنون وقتی که از خودت دور کی کردی، ولی یبنی علی مستیقنه، پس میگه بنا میکند، پس نمازش رو میخواند، علی مستیقنه، در آن قسمت از رکعتای خواندگیش که یقین داشت، آن رکعتایی که یقین داشت، پس به آن همون یقینی داشتهش نمازش را کامل و پره میکند. ثم یسجد سجدتین، بعد از اون میگه سجده میکند دو سجده، یعنی سجده سهو میکند، قبل ان یسلم، پیش از اونه که سلام بدهد. ببینید در این حدیث هم پیش از سجده سهو کردن سلام نداده سجده سهو میکند، میگه سجده سهو میکند قبل ان یسلم، پیش از اونه که سلام بتید، یعنی عرب اول سجده سهو میکند بعد میخیزد، بعد از دو سجده بعد سلام میدهد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی است، امام مسلم روایت کردگی هست. پس در این حدیث هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن پیش از سجده کردن سجده سهو سلام نمیدهی، این اول سجده میکنی بعد سلام میدهی. اکنون این در حالت بود که انسان شک بکند و ترجیح داده نتواند، اما اگر ترجیح داده تواند، پس انا همون قول راجحش میگیرد. اکنون حالا ترجیح دادن را بیان میکند، میگه که اما اذا غلب علی ظنه، اما وقتی که میگه غالب بیاد بر گمانش و ترجح احد و ترجح احد الاحتمالین و ترجیح بدهد یکی از دو صورت را، یکی از دو احتمالی که وجود دارد، یعنی بگوید که سه رکعت خوندم یا چهار تا، بگه نه اکثر گمانش بگه چهار تا است، پس میگه چهار قبول میکند. یا بگوید که دو رکعت خوندم یا سه رکعت، و اکثر گمانش میگه که سه رکعت خوندی و کمی از گمانش میگه دو رکعت خوندی، پس میگه همون راجح را میگیرد، همون غالب گمانش را میگیرد. غالب گمانش که سه رکعت باشد پس سه را میگیرد، غالب گمانش که چهار باشد پس چهار را میگیرد، پس میگه انا همون غالب گمان را میگیرد. فانه یعمل به، پس هر آینه میگه همون انسان نمازگزار عمل میکند به همون غالب گمانش. غالب گمانش چنده که است؟ انا همون غالب گمان را میگیرد. و یبنی علیه، پس میگه بنا میکند نمازش را بر انا همون غالب گمانش، این همون چند رکعت غالب گمانش است، با انا همون عمل میکند. و یسجد سجدتین للسهو، بعد میگه سجده میکند دو سجده برای سهو. اکنون میگه دو سجده، سجده سهو میکند لقوله صلی الله علیه و سلم. اکنون در این موضوع میگه دلیل من سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فی من شک و تردد، در باره هر شخصی که شک میکند در نماز و دو دیله میشود در نمازش، پیغمبر در باره این شخص گفته است که فل یتحر الصواب، پس باید میگه قصد بکند و جستجو بکند ثواب را، درست را. یعنی وقتی که شک کرد دو دیلش در داخل نمازش، پس باید میگه اهمیت بتید این شکش را و دو دلگیش را که کدام طرفش غالب است. یعنی سر کرد غالب گمانش میگه سه تا خوانده ای یا چهار تا، پس فلیتحر ثواب، پس جستجو بکند، پس ترجیح بدهد و قصد بکند میگه ثواب را. یعنی درست چند رکعت خونده است، درست چند رکعت که خونده است، انا همون را میگه باید جستجو بکند. ثم لیتم علیه، بعد از اون میگه پرکند نمازش را بر انا همان، همون جستجوی کردگیش، ای علت تحری، بر همون قصدی که کرد، همون جستجوی کرد، همون غالبی گمانش چنده که باشد، بر انا همون میگه نمازش را بنا بکند و نمازش را تکمیل بکند. ثم لیسلم، بعد از اون میگه باید سلام بدهد، باید بعد از اون سلام بدهد. ثم لیسجد سجدتین بعد ان یسلم، بعد از اون میگه باید سجده بکند دو سجده، یعنی سجده سهو بکند در آخر، بعد از اون سلام بدهد، بعد از اون سلام بدهد. در این حدیث هم ببینید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن اول سلام میدهد، بعد از اون سجده میکند سجده سهو، باز از سجده میخیزد و بعد سلام میدهد. پس این حدیث همچنین دو سلام قطعی است، یعنی در بین اول سلام میدهد بعد سجده میکند دو سجده، سجده سهو با بعد از اون سلام میدهد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کرده گی است، روایت کرده گی است در کتاب صحیح مسلم در زیر رقمی 572. پس این حدیث حدیثی صحیح است که امام مسلم روایتش کرده است. پس از عموم این دلایلی که در این موضوع در زیر مسئله دویم ما و شما خواندیم، پس سجده سهو دو نمود انجام داده می شده است. پیش از سجده کردن سلام میتی بعد سجده میکنی، یا اول سجده میکنی بعد سلام میدی، هر دوش ممکن بوده است که در زیر مسئله چهارم انشاءالله مسئله چی طور سلام دادن یا کی پیش از سجده سلام بتیم و کی بعد از سجده سهو سلام بتیم را انشاءالله در زیر مسئله چهارم بیان خواهم کرد. اما در اینجا دقت بتید که در یگان تا این حدیث ها بعد از سجده سهو را انجام دادن باز داف دویم اتحیات خواندن وجود ندارد. در یگان تا اینها پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر نکردند که بعد از سجده سهو را انجام دادن باز التحیات بخونیم چطوری که در مذهب حنفی هست. اون یکان حدیث صحیح در این باره موجود نیست که بعد از سجده سهو رو انجام دادن باز التحیات رو از سر نو بخونی. این طور یکان حدیث نداریم. انشاءالله در مزدر مسئله چهارم باز در این مسئله با تفصیل تر یا در کجا پیش از سلام دادن سجده سهو کنیم، در کجا بعد از سلام دادن سجده سهو بکنیم را در زیر مسئله چهارم انشاءالله بیان خواهیم کرد. پس این بود پنج حالتی که سجده سهو را واجب میگردانده است. یکم، فعلی که از جنس نماز باشد زیادش کنی. دویم، پیش از پره شدن نماز سلام بدهی. سیم، خطای در نماز بکنی که معنا را تغییر بدهد سهوان، نه قصدن سهوان، یعنی لحن جلی بکنی سهوان. سیم حالت. چهارم حالت، واجب را ترک بکنی. و پنجم حالت، شک بکنی در عدد رکعت ها. در این پنج حالت سجده سهو واجب میگشته است. پس این بود مسئله دوم در زیر باب ششم. با همین مسئله دوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید که المسئله الثالثه، یعنی که مسئله سیوم در زیر باب ششم از کتاب صلات، متى یسن، اکنون کی سجده سهو کردن سنت میباشد. این پنج حالتی که در بالا ذکر کردیم در این صورت ها واجب بود، اکنون کی سجده سهو کردن سنت است. یعنی اگر سجده سهو کردی خوب، اگر نکردی هم نمازت درست می شود. این کدام صورت است؟ در زیر مسئله سوم انشاءالله درس آینده این را بیان خواهم کرد. اما اون پنج حالتی که ذکر کردیم که واجب می شود سجده سهو کردن، اگر انسان ترک سجده سهو بکند قصدن، سجده سهو نکند، در این صورت نمازش باطل می شود. اما این مسئله سوم، کی سجده سهو سنت می باشد. اگر کردی خوب، اگر نکردی نمازو درست می باشد در حالتهایی که سجده سهو کردن سنت باشد. این را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.